Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Volgens het Openbaar Ministerie is Piet S. een van de kopstukken van de onderwereld in Nederland. Vandaag stond hij voor de rechter en vertelde hij van alles over het reilen en zeilen in de drugshandel. En een groep vissers heeft vandaag een brandbrief aangeboden aan de koning. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de Nederlandse visserij. Of die zorgen terecht zijn, hoort u zo. Eerst het NOS Journaal, Jelle Visser. Drie Nederlanders zijn aangehouden vanwege de aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. De verdachten, een man van 26 uit Den Haag, een Rotterdammer van 27 en een Amsterdammer van 22, zijn inmiddels overgeleverd aan België. In en rond de Antwerpse haven woedt al meer dan een jaar een drugsoorlog. Zo werd onder andere een vuurwerkbom gegooid naar een bedrijf dat tropisch fruit importeert vanuit Zuid-Amerika. Ook werd het restaurant van de familie van kickbokser Jamal Ben Sadiq beschadigd. De drie verdachten moeten woensdag en donderdag voor de Belgische rechter verschijnen. Het Julianakanaal in Limburg blijft nog 2 weken langer dicht voor de scheepvaart. Door vertraging bij de werkzaamheden aan een ondergelopen bouwput lukt het Rijkswaterstaat niet om het kanaal vandaag weer te openen. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland kost de afsluiting van het Julianakanaal schippers al snel 1000 tot 8000 euro per dag. Dat betekent voor de scheepvaart dat de schepen die vanuit het noorden naar Maastricht moeten, dat die via Antwerpen moeten omvaren. Dat gaat ongeveer om plus-minus 40 tot 50 schepen per dag. Anderhalve week geleden stortte een deel van de damwand in tussen de Bouwkuip en het Julianakanaal. De Bouwkuip liep daardoor vol met water. De glasaaltjes die vorige week op Schiphol in beslag werden genomen zijn vrijgelaten in de natuur. De 170.000 babypalingen werden aangetroffen in koffers die onderweg waren naar Maleisië. 2 mensen zijn aangehouden. De glasaaltjes zijn inmiddels uitgezet in de randmeren in de buurt van Harderwijk. Bij het asielzoekerscentrum in Budel komt extra toezicht om overlast tegen te gaan. Volgens staatssecretaris Van den Burg gaat het om een proef en komen er 4 extra toezichthouders. Vorige maand werd bekend dat er voorlopig geen bussen meer stoppen bij het asielzoekerscentrum nadat buschauffeurs werden belaagd. In grote delen van Nederland hebben treinreizigers last van vertraging. In het oosten staakt het personeel van regionale vervoerders voor een betere cao. En in het westen zijn er defecten aan het spoor waardoor veel treinen uitvallen. Reizigers wordt geadviseerd een reisplanner te raadplegen. De bewoners van 4 panden in Rotterdam-West die gisteren werden ontruimd vanwege instortingsgevaar mogen nog zeker 3 weken niet naar huis. Hun gevels staan op instorten. In het gebouw waren gisteren funderingswerkzaamheden. Toen er opeens een knal klonk, vertelt deze bewoner aan Rijnmond. Op een gegeven moment dacht ik van oké, ik moet even checken wat het is, omdat het best wel heftig klonk, want de grond trilde heel erg. En toen zag ik rook in mijn huis. Ik had met de bovenbuurvrouw gekeken of het ernstig was. En toen hebben we uiteindelijk toch de brandweer gebeld. De brandweer constateerde dat het gebouw in de Middellandstraat op instorten staat. De straat is afgezet voor al het verkeer om extra trillingen te voorkomen. De Belarusische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. Ze deed 2 jaar geleden mee met de presidentsverkiezingen en kreeg toen veel steun. Maar door grootschalige fraude won dictator Alexander Lukashenko. Die is al sinds 1994 aan de macht. Tikhanovskaya vluchtte vlak na de verkiezingen naar Litouwen en leeft daar sindsdien in ballingschap. Ze wordt onder meer beschuldigd van hoogverraad, een poging om de macht te grijpen en het oprichten en leiden van een extremistische organisatie. En dan het weer, regenachtig met temperaturen tussen de 2 en 5 graden. Vanavond, vannacht en morgen regent het ook vaak. Soms valt er ook natte sneeuw. Het wordt morgen zo'n 4 graden, dan ook regen en kans op natte sneeuw. ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Ja, zoals gewoonlijk op maandagmiddag verloopt de avondspits niet bijzonder druk. Er staat nu zo'n 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Maastricht. Een lange file tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. De vertraging is daar 1 kwartier. Er staat een vrachtwagen met pech, maar inmiddels staat hij op de vluchtstrook. Op de A58 daardoor ook file vanuit Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 13 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen naar 1.5 uur. Op de A5, Hoofddorp Amsterdam, voor de aansluiting met de A10... 20 minuten tijdverlies door een aanrijding. En op de A12, Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoorn en Westervoort... 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom, internet, tv en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. NOS NTR. Vissers vrezen voor hun toekomst, want ook zij worden geraakt door verschillende maatregelen. Vanuit Den Haag zeggen ze geen gehoor te krijgen. Dus werd er vandaag, ook wel in Den Haag, een brandbrief aangeboden aan koning Willem-Alexander. De politiek heeft al laten zien dat ze de visserijsector vergeten. En daarom zeggen we, nou, we gaan nu nog één niveau hoger. En hoger kunnen we niet. Mark Visser. Nieuws en Co. Het einde van de Hollandse garnaal is in zicht. Tenminste, dat vrezen de vissers. Zij moeten voldoen aan nieuwe stikstofregels. En er is steeds meer discussie of ze mogen blijven vissen in Natura 2000-gebieden. Over hun zorgen en hoe terecht die zijn, praat ik met Kees Taal, visserij-econoom bij Wageningen Economic Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hebben de vissers een punt? Die zorgen die ze hebben, zijn die terecht? Ja, die zorgen zijn wel terecht, ja. En waarom vindt u dat? Er is een behoorlijke druk. Er is een behoorlijke druk om die visserij eigenlijk uit de kustwateren te bannen. En dan hebben we het dus niet alleen over die nieuwe stikstofregels, maar het gaat om meer. Inderdaad, de stikstofregels, dat is dan nog één punt. Daar zou technisch gezien best een oplossing voor kunnen zijn. Dat vraagt wat tijd, maar dat is wel te doen, lijkt mij. Ook al komt daar een investering bij kijken, maar er is ook een subsidie voor beschikbaar. Goed, ik denk dat de garnalensector daar op zich nog wel gemiddeld mee kan dealen. Maar de eis om niet meer bodemberoerend te vissen, ja, dat is een eis waar eigenlijk de garnalensector momenteel niet aan kan voldoen. Omdat er gewoon geen technieken zijn waarbij je vrij van de bodem kan vissen. Er is in feite wel een techniek, maar die is dus eigenlijk ook weer verboden. Hè? De pulstechniek. Ja, dat was met die stroomstootjes. Ja. Ja, maar dat zijn hele lichte. Een pulstechniek voor garnalen is een toch weer van een andere aard dan voor platvis. Platvis is een wat zwaardere puls en voor garnalen is dat echt een heel licht vistuig. Oké, want door Europa is dat verboden, hè? Vooral onder druk ook van de Fransen bijvoorbeeld. Maar u zegt, als ik dit hoor, je zou misschien nog kijken naar een tussenstap waar dan alleen voor garnalen geldt dat het wel zou mogen, omdat het minder uit zou maken, zegt u? Ik denk dat dat een alternatief zou kunnen zijn. En dat zou je eerst moeten uittesten, uiteraard. Ik zeg niet dat je dat zomaar blindelings moet invoeren. Maar ik denk dat daar best een mogelijkheid ligt om daar een compromis in te vinden. Om bodemberoering tot een echt minimum te beperken. Want met pulsvissen op garnalen, dat zou heel veel kunnen schelen. En je zou efficiënter ook kunnen vissen daarmee. Dat betekent wel dat je ook de vloot wel weer toch aan moet passen. Maar je kan daarmee een bepaald deel van de vloot behouden. Oké, dat is dus echt wel toekomstmuziek. Laten we eerst even naar Stellendam gaan. Want daar sprak verslaggever Jeroen de Jager met een visser over zijn zorgen over die toekomst. Dit is de Jaco Ribi van Koos de Visser. What's in the name? GO58, goede reden, 58 staat erop. Een van de nog 160 garnalenvissersschepen. Nog wel. We staan met Koos in de stuurhut. Eerst naar de machinekamer. Want daar is het om te doen op dit moment. Onder andere om te doen. Want het is veel wat op hem afkomt. Oeh, daar hoor je hem al. Deze motor die erin ligt, die is nieuw. Ja, dat klopt. Die is nog maar 2 jaar oud. Of anderhalf jaar oud. En heeft een ton of 2 gekost. En er moet nu weer een katalysator bij. Er moet hier een katalysator bij komen van 104.000 euro is geraamd. En zo blijf je investeren? Die investering die loopt maar op zonder dat je weet dat je je vergunning dadelijk nog krijgt in oktober. Gaan we over doorpraten, we gaan naar boven, want ja, dit maakt echt te veel lawaai. Maar Koos de Visser, u zei net over die katalysator. 100.000 weer investeren, maar je weet niet of je je vergunningen houdt. Vertel. Nou, wij moeten een katalysator om de stikstof te verminderen in het Natura 2000-gebied. En Natura 2000-gebieden, dat is heel belangrijk voor de garnalenvisserij. En om daar je uren te kunnen gaan vissen, moet je die investering doen. Maar die vergunning die zou dan in oktober afgegeven gaan worden. Maar dat is geen zekerheid. Dat is zwaar voor ons. Er zijn nu iets van 160 garnalenvisserschepen. Met deze onzekerheid, hoeveel mensen gaan dan zo'n katalysator kopen? Dat is moeilijk in te schatten, maar ik denk van 60%. Hou je 100 schepen over? Ja, maar is dat de bedoeling? Misschien is dat de bedoeling. Ja, uit oogpunt van sommige groepen wel. En die willen je weg hebben uit deze gebieden. Lopen we even hier naar het dek, waar de netten hangen. Die netten zijn ook vervangen? Die zijn grotere mazen. Dat is voor het MSC. Dus duurzaamheid? Duurzaamheid. Certificaat? Klopt. En er zit een zeefkeel binnen in het net. Dat we de grovere vis kunnen zeven onder water, dus in de waterkolom. Is er nog ruimte in de Natura 2000-gebieden om te vissen? Dat wordt steeds beperkter. En wat ze nu willen voor de toekomst, willen ze eigenlijk van de Europese Hof dat je in 2030 dat je bodemberoerende visserij helemaal verdwijnt. Dat zijn de klossen die over de bodem rollen. Ja. En daardoor schrikken de garnalen op. En het net hangt ongeveer 4, 5 centimeter boven de bodem. En die schept dan de garnalen op. Ja, ja, ja. Dat is wat ze noemen de bodemberoering, hè? Dat kan ik niet ontkennen, dat er een lichte vorm is van bodemberoering. En willen ze dus van u af? Ja, daar komt het wel op te neer. Jammer genoeg wel dat het zo gaat. Nou, hebben jullie vandaag namens de hele sector een brief aangeboden aan de koning. Die nam die brief niet persoonlijk aan. Maar Soucé heeft hem aangenomen, de noodtoestand uitgeroepen. Wat verwacht u van de koning? Ik verwacht dat hij die brief gaat overhandigen en misschien toch wel een gesprek aan gaat met onze beleidsmakers. Want hij is hier geweest, hè, vorig jaar? Hij is hier geweest op de haven. Heeft hij een beetje hoop geboden? Nou, eigenlijk meer sterkte gewenst. Van, gaat er goed mee om en wees strijdbaar. En, wees strijdbaar zelfs? Oh ja? Nou, dat bent u nu. Dat ben ik. Dus ik hoop dat met praten en ik hoop dat natuurorganisaties ook gaan praten. Weer met ons in het Noordzeeakkoord Wietre gepraat. Maar aan de andere kant steken ze een dolk in je rug. En dat is jammer dat het zo gaat. Dat is treurig. Ja, meneer Taal, we horen dus de heer De Visser vertellen dat hij een katalysator moet plaatsen. U zei net aan het begin van het gesprek, op zich die investering die kunnen vissers wel aan. Alleen het zit hem wel ook in die vergunning, horen we hem zeggen. Je weet niet zeker of je die krijgt. Dat maakt natuurlijk wel weer een spannende investering. Ja, dat is zeker zo. Als je geen zekerheid hebt op dat je een investering doet en ja, dat je die ook wel op langere termijn ergens toch nog een klein beetje terug kan verdienen. Maar sowieso geen vergunning kan krijgen, ja, dan ben je natuurlijk voor niets bezig. Dus dat is begrijpbaar. Ja. En die zorgen, waar we het ook over hadden, die Natura 2000 gebieden, waar dus straks mogelijk niet meer in gevist mag worden. Als dat niet meer kan, zijn er überhaupt ook mogelijkheden om dan bijvoorbeeld ergens anders te vissen, waar je ook nog op garnalen kunt vissen? Nee, kijk, de Nederlandse garnalenvisserij vist vanaf de, ja, boven de Waddeneilanden tot aan de Belgische kust toe. En dat is praktisch allemaal Natura 2000 gebied. Een stuk tussen Zuid-Holland en Noord-Holland valt daar buiten. Maar ja, je kan niet met z'n allen op één klein stukje gaan vissen, omdat daar nog ruimte is. Nog los van het feit of daar dan op dat moment ook wel garnalen zitten, want het is niet zo. Kijk, in visserij, met visserij is het zo dat niet altijd overal vis of garnalen zitten. Dat verplaatst zich. Je hebt seizoenen. De ene keer zit een garnaal hier en de andere keer daar. Maar wel in ondiep water. Dus eigenlijk langs de Nederlandse kust tot aan België toe. En ja, dat kan je niet zomaar een beetje opschuiven. Dat is gewoon onmogelijk. Kun je op dit moment nog wel goed verdienen aan garnalen? Ja, er is het afgelopen half jaar is er best goed geboerd. Daarvoor was het een half jaar heel beroerd. Maar per saldo is er een goed resultaat geboekt afgelopen jaar. Wij moeten nog de definitieve cijfers maken. Maar we weten echt wel uit het veld wat er gepresteerd is. En er valt best een boterham mee te verdienen. Ja. Maar als het dadelijk dus lastiger wordt, wat gaat dat ook betekenen? Ook bijvoorbeeld voor de consumenten bij de viskraam. Wat ga je nog voor een garnaal betalen? Want die zijn nu al niet goedkoop natuurlijk. Nee, ze zijn nu al niet goedkoop. En dat ziet er dan uit dat het misschien alleen maar duurder kan worden. Hè? Ik bedoel, als de productie omlaag zou gaan, de aanvoer, ja, dan wordt een product nog schaarser. En dat betekent meestal een nog hogere prijs voor de consument. En garnalen die van verder komen, dus buiten Europa zelfs? Die zijn er ook. Ja, nou ja, dat zijn garnalen die vaak gekweekt worden. En dat kan je in batches doen, dat kan je plannen, dat kan je. Dat kent ook zijn problemen hoor, daar gaat het niet om. Maar het is wel zo dat het een hele andere manier van produceren is. En ja, die moeten dan dus met een boot een paar weken onderweg hier naartoe. Of nou ja, met vliegtuig gaan ze nog net niet. Maar dat is een hele dure manier van garnalen eigenlijk hier krijgen om te consumeren. En of zeker dat niet geweest duurzaam is, dat laat ik aan iedereen zelf over, inderdaad. Ja. Maar duurzaamheid is hier ook een groot vraagteken. Ja. Dank voor je uitleg, Kees Staal, visserij-econoom bij Wageningen Economic Research. Even bij Helene Geest kijken in Den Haag bij de AWB. Waar staat het vast? Ja, op zich valt het wel mee met de drukte. Maar er zijn veel vrachtwagens met pech vanmiddag. En dat merk je onder andere op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. Daar is de vertraging 25 minuten. En ook 25 minuten oponthoud daardoor op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Utrecht en Houten. De grote problemen met de bussen die op de Veluwe rijden. In vrijwel alle cabines waar de chauffeurs zitten is iets mis, blijkt uit onderzoek. 70% van de bussen trekt naar rechts. De Gelderse politiek wil zo snel mogelijk een oplossing. Alles moet op alles gezet worden om te zorgen dat het snel hersteld wordt. OV is al heel kwetsbaar op dit moment. Er mankeert al heel veel aan. Het is al heel lastig om chauffeurs te krijgen. Ja, dan moet je in ieder geval zorgen dat de voorzieningen goed zijn. En in dit geval dus dat ze goed kunnen rijden en goed kunnen zitten. Vervoerder EBS wil de klachten ook gaan aanpakken, maar daar is wel tijd voor nodig, zegt EBS. PSV heeft een boete gekregen van ruim €10.000... omdat supporters vuurwerk hadden afgestoken. Dat gebeurde in het Philipsstadion in Eindhoven tijdens de wedstrijd tegen Sparta. Als supporters binnen 2 jaar nog een keer vuurwerk afsteken in het stadion, moet PSV een thuiswedstrijd spelen zonder publiek. De botsing met een trein en een veewagen in het Limburgse Tienrij eind vorig jaar was een noodlottig ongeval. Dat blijkt na onderzoek van spoorbeheerder ProRail. Eind december ramde een trein een veewagen op een spoorwegovergang. Daarbij overleed de bestuurder van de veewagen. Volgens ProRail was er niets mis met de spoorwegovergang en functioneerden de slagbomen en lichtsignalen zoals normaal zou moeten. Machines are always running like the rivers and the clocks. And these wheels don't get tired of turning on and up and up. And everybody's going somewhere, something's always going on. We barely blink, we might miss out on so much laughter, so much fun. We want our names on all the lists, don't really mind if they're misspelled. And if nobody takes a picture, we take pictures of ourselves. Look at us, look how we shine, look. Uit Zwitserland en Duitsland. Boy was dit met Hit My Heart. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De provinciale statenverkiezingen komen eraan. En in Friesland zijn bijna alle partijen het erover eens dat de Friese taal moet worden beschermd en gestimuleerd. Maar twee partijen pleiten expliciet voor Fries voor de allerjongste op de kinderopvang. Zo zegt GroenLinks meertalige ontwikkeling op de peuterspeelplaatsen en het basisonderwijs te willen. En D66 wil goed onderwijs in het Fries voor peuter tot promovendus. Maar is het zinvol om al zo vroeg te beginnen met het aanbieden van Fries? Annette Wouma van kinderopvang Het Roekeltje in Warten doet het al 15 jaar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom is het zo belangrijk om al zo vroeg met Fries te beginnen volgens u? Nou, dat is belangrijk omdat jonge kinderen, met name in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, zeer taalgevoelig zijn en op die leeftijd meerdere talen al heel snel oppikken. Dit is niet, dus ook het Fries naast het Nederlands gaat dan heel goed. Je kunt dat best makkelijk doen, ook als je ook het Nederlands al onder de knie wil proberen te krijgen. Ja. Ja, zeker. He, wij werken dan op de manier met één leidster, één taalstrategie. En dat houdt dan in dat één leidster spreekt consequent Fries en de andere leidster consequent Nederlands. En dan kun je dat heel goed zo aan kinderen aanbieden. En dat pikken ze razendsnel op. Ja, wat is razendsnel? Nou, binnen als ze rond een jaar of 4 zijn, dan spreken ze de talen wel naast elkaar. Ja. Maar ze hebben ook wel vrij snel door dus dat de een dus Fries spreekt en de ander Nederlands. Ja, dat kun je al vrij snel als kinderen hier, als in de taalvolle leeftijd van rond 2 jaar, dan zien ze dat verschil, dat weten ze ook wel. En hoe maakt het nog uit of ze het thuis ook al meekrijgen? Nou ja, in principe niet. Je merkt natuurlijk wel dat Friestalige kinderen, die krijgen dat thuis mee. Dus die pikken dat, die hebben dat al opgepikt, min of meer. En Nederlands talige kinderen moeten in eerste instantie soms wel even wennen. Dan zie je ze wel eens even kijken van, nou, wat zegt ze nou? Maar kinderen zijn ook heel gevoelig voor mimiek. Dus ja, die pikken dat vrij snel op. Vaak met een paar maanden, dan verstaan ze het prima al. En de methoden zijn hetzelfde als dat je Nederlands geeft? Ja, in principe wel. Gewoon veel taal aanbieden. Veel voorlezen, veel zingen, veel praten met de kinderen. Dat is eigenlijk de methode. En dat werkt gewoon heel goed. Waarom heeft u zelf, want u doet het al lang, ervoor gekozen om dit ook op deze manier te geven? Nou, omdat ik het belangrijk vind dat het Fries toch levend blijft. Dat het blijft bestaan. Het is toch een stukje Friese cultuur. En we merken nou de laatste jaren wel dat het toch het gebruik van het Fries wel steeds minder wordt. Dus ja, zoiets van, goh, daar willen we eigenlijk wel wat mee doen. En het is sowieso voor jonge kinderen al heel goed om twee talen aan te leren. Hè? Want het blijkt uit onderzoeken dat kinderen, als ze jong meerdere talen al ontwikkelen, dat ze op latere leeftijd ook makkelijker nog meerdere talen oppikken. Dus ja, dat mes snijdt mooi aan twee kanten wat dat betreft. En als ze het daarna niet krijgen, hebt dat dan ook snel weg? Nee, niet heel snel. Wel, natuurlijk als kinderen uit Friesland zouden weggaan en geen Fries meer zouden horen, dan zou dat wel weer wegappen. Maar zolang ze hier blijven wonen en ze horen het regelmatig, dan blijft dat wel, blijft dat wel bestaan. Blijven ze het ook wel gebruiken. En vooral verstaan, want dat is ook wel heel fijn natuurlijk. Ja, zit er dan waar je in Friesland zit, ook nog zelfs weer dialectverschil, of is het toch wel echt hetzelfde? Nee, er zit in Friesland nog heel veel dialectverschil. Ja. Dus dus dat is inderdaad per regio nog wel weer anders. Echt ABN Fries, dat is moeilijk te vinden. Ja. Okay. Ja. Dank, Annette Bauma van de kinderopvang in Warten. Zometeen in Oost-Congo zijn nieuwe vluchtelingenkampen opgezet. Een Vlaamse journalist bezocht deze kampen. En ik spreek hem straks. Ster. Sonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Ga naar de kieswijzer voor Eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. Bijna half zes de hoofdpunten. Jelle Visser. Drie Nederlanders zijn gearresteerd en overgeleverd aan België omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. Het gaat om een man van 26 uit Den Haag, een Rotterdammer van 27 en een Amsterdammer van 22. In Antwerpen woedt al meer dan een jaar een drugsoorlog. Zo werd onder meer een vuurwerkbom gegooid naar een bedrijf dat tropisch fruit importeert. Het Julianakanaal in Limburg blijft twee weken langer dicht voor de scheepvaart. Door vertraging bij de werkzaamheden aan een ondergelopen bouwput lukt het Rijkswaterstaat niet om het kanaal vandaag weer open te krijgen. De bewoners van vier panden in de Middellandstraat in Rotterdam, die gisteren werden ontruimd vanwege instortingsgevaar, mogen nog zeker drie weken niet naar huis. Hun gevels staan op instorten. De straat is afgezet voor al het verkeer om extra trillingen te voorkomen. En in Amsterdam is dirigent Kenneth Montgomery overleden. Hij was jarenlang chef-dirigent van het Radio Symfonieorkest en het Groot Omroepkoor. Montgomery werd in Belfast geboren in Noord-Ierland, maar hij werkte een halve eeuw in Nederland. Hij was 79 jaar. ABB Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat inmiddels toch bijna 500 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. Er zijn eigenlijk maar drie files die opvallen. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort een lange file. Je hebt daar een half uur tijdverlies door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verder staat er een kapotte kraanwagen op de A27 van Almere naar Gorkum bij Houten. Daar is ook de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf Utrecht-Noord een half uur. En in het zuiden nog een lange file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Staat er 12 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Want weer Gerrit Hiemstra, best koud. Ja, het voelde vandaag best wel fris aan inderdaad. Ja, en dat is ook wel een belangrijk element voor de komende dagen. Want we zitten in koude lucht en inmiddels is het gaan regenen. Vanuit het westen is er een regengebied aan het overtrekken. En dat regengebied, het hoort bij een front. En dat blijft vannacht en ook morgen en zelfs nog overmorgen over het zuiden van het land waarschijnlijk slepen. Mm-hmm. Nou, aan de koude kant, wij zitten dus aan de koude kant van het front. En dat betekent dat een deel van de neerslag ook als natte sneeuw kan gaan vallen. Dat is vannacht waarschijnlijk nog, nou ja, dat zou vannacht op sommige plaatsen kunnen. Morgen overdag, dan ligt datzelfde neerslaggebied nog steeds boven de zuidelijke helft van het land. Temperatuur komt morgen ook uit op, nou laten we zeggen, 3 tot 5 graden. Dus ook morgen is het echt koud. En zeker daar waar het regent of waar natte sneeuw valt. Hmm. Er zitten dingen, als je natte sneeuw, denk je maar, de meeste mensen zijn geïnteresseerd maar in droge sneeuw, hoe je dat ook noemt. Ja. Dat het blijft liggen. Ja, dat gaat morgen denk ik nog niet gebeuren. Misschien met enige uitzondering in de Limburgse heuvels. Maar woensdag is de kans daarop groter. Maar dat geldt dan opnieuw vooral voor het zuiden van het land. Dan ligt die regenzone of die neerslagzone ligt nog steeds boven het zuiden van het land. En dan kan er plaatselijk in vooral Limburg of het zuiden van Brabant kan er best wel een serieuze hoeveelheid sneeuw vallen. Een hoeveelheid van 5 centimeter. Oh, ja. Natte sneeuw, moet ik er wel bij zeggen. Dat is best wel mogelijk. Vooral op woensdag dus. Maar het blijft niet heel lang liggen? Nee. Oh. Want de temperatuur is ook woensdag net iets boven nul. Mm-hmm. De nachten kunnen overigens wel koud zijn. Woensdagochtend, de nacht van dinsdag op woensdag, morgen op woensdag en van woensdag op donderdag. Daar kan het wel een paar graden vriezen. Dus het kan ook nog gladheid opleveren, serieuze gladheid. Mm. Vooral in het zuiden van het land. Maar na woensdag dan wordt het geleidelijk weer zachter. En richting het weekend is het dan weer wat wisselvallig weer met zo nu en dan regen. Maar de temperaturen gaan dan richting een graad of 10. En dan zijn die koude nachten en die koude lucht lijkt dan wel verleden tijd te zijn. Maar het is vooral woensdag oppassen geblazen in het zuiden. Gerrit, dank je wel. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. Onlineveilingmeester.nl. Het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. In de Democratische Republiek Congo zijn rond de stad Goma nieuwe vluchtelingenkampen opgezet. De M23-rebellen begonnen vorig jaar een nieuw offensief. Vanuit de heuvels aan de grens met Rwanda en Oeganda vallen ze dagelijks het gebied rond de stad aan. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht en kwamen in de kampen terecht. VRT-journalist Stijn Verkruijsen is in Oost-Congo en bezocht daar vluchtelingenkampen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan kunt u een beeld schetsen van hoe die kampen eruit zien? Ja, die liggen verspreid rond de stad Goma. Het gaat om een 5-6-tal van die kampen met tienduizenden mensen erin echt. Kleine tentjes moet je je voorstellen die wat bijeengesprokkeld zijn met wat touw, met zeildoek, met takken. Wat plastic die ze hier en daar gevonden hebben. En dat is natuurlijk wel ellendig om te zien als je weet dat het hier dagelijks regent. Het is regenseizoen. Die grond die is al heel zwart door de vulkaan. Uitbarsting, zo'n vulkaangrond, heel vuil. Dus dat levert dan weer ziektes op. Daar moeten die mensen in slapen. Helemaal niet zoals we die tenten kennen van de georganiseerde vluchtelingenkampen elders in de wereld, maar echt wel geïmproviseerde kampen. Je vindt die vluchtelingen trouwens ook in scholen, in kerken, bij de mensen thuis hier. Ze zijn overal. En toen u in die kampen was, ook aan de frontlinie, als u mensen spreekt, ja, wat zeggen ze dan? Ja, er zijn natuurlijk wat mij vooral opviel bij hen, is die lege blik in hun ogen. Ze zeggen niet veel. Het is alsof ze geen levenslust meer hebben. Iets wat hier nogthans heel erg aanwezig is altijd in Congo. Ze zijn moe van de oorlog en ze snakken naar vrede. En je ziet dat ze honger hebben. Cholera is ook in de kampen opgedoken, de mazelen. Dus ze willen nu vooral heel snel dat er een vredesakkoord komt, dat de vrede terugkomt, dat ze terug naar huis kunnen, terug naar hun velden. Waarom heeft die rebellengroep M23 het specifiek op dit gebied gemunt? Wel, de M23 zegt, wij willen de Rwandees sprekenden die in verschillende migratiegolven naar dat gebied in Oost-Congo zijn getrokken, wij willen die Rwandees sprekenden beschermen, want die worden gediscrimineerd, zeggen ze. Dus dat zou wijzen op een etnisch conflict. Daar is wat van, maar waar het toch veel meer over draait, dat is de rijkdom van deze streek. Die zit vol grondstoffen. Grondstoffen die wij nodig hebben voor onze telefoons, voor onze elektronica, voor onze batterijen. Maar niet alleen onder de grond. Ook boven de grond. Dit is zeer goede landbouwgrond. En de landbouwproducten van deze grond, daar heeft iedereen het ook op gemunt. Niet alleen de M23-rebellen willen toegang tot dat gebied, maar ook de landen die hen steunen. En dat is in dit geval Rwanda. Blijkt uit VN-rapporten. Iets wat Rwanda trouwens ontkent. Maar zij willen langsheen die rebellen willen ze eigenlijk toegang tot die grondstoffen. En dan heb je nog wat hooggeplaatste Congolezen die profiteren van deze chaos, die daar geld bij verdienen en die er dus baat bij hebben om die in stand te houden. Ja, met alle gevolgen van dien, al die vluchtelingen. Nu wil de Europese Unie een humanitaire luchtbrug aanleggen naar Goma. Er is 50 miljoen euro bijna voor vrijgemaakt. Op basis van wat u heeft gezien in die kampen, wat voor steun is het hardst nodig? Ja, ik denk dat ze nu vooral voedselhulp en medicijnen nodig hebben. En wat ja, beter materiaal om die tenten te maken. Want elke dag nat geregend worden, ook in de tenten, dat gaat alleen maar leiden tot ziektes. Dus het is wel goed. In die Europese luchtbrug zullen medicijnen en voedselhulp zitten. En dat is niet alleen nodig voor die kampen, maar dat is ook nodig voor de stad Goma zelf. Want de M23 heeft eigenlijk zo goed als alle toevoerwegen naar die stad in handen. Dus ze controleren de toevoer van voedsel en leggen dat eigenlijk heel vaak stil, waardoor in de stad Goma een voedselcrisis dreigt en de prijzen van voedsel ja, verdubbeld zijn, verdrievoudigd zijn. Maar zeggen de mensen ook, wij moeten van de Europese Unie jullie voedselhulp niet. Wat wij vooral willen is vrede en dat er een krachtdadiger optreden komt van de internationale gemeenschap. Dat zouden we veel liever hebben nog dan die voedselhulp. Want op zich is wel afgesproken dat er een staakt het vuren morgen ingaat. Maar dat afspreken is één, dat gaat gebeuren. Is daar vertrouwen in? Ja, wel, het is al een paar keer gebeurd. Het is een staakt het vuren afgesproken, maar telkens wordt dat weer geschonden. Zij het door de rebellen van de M23, zij het door het regeringsleger. In dit geval heeft de M23, dus de rebellen, hebben er wel baat bij dat staakt het vuren. Want het zou eigenlijk betekenen dat hun territorium bestendigd wordt. Dus ik denk dat zij er misschien zich wel gaan aan houden. Maar het leger heeft wat klein beetje winst geboekt de laatste dagen. En die denken misschien dat ze nog meer winst kunnen, nog meer terrein kunnen terugwinnen. Dus ja, geloof is niet erg groot dat een staakt het vuren hier zal standhouden. VRT-journalist Sijn Verkruijsen vanuit Oost-Congo. Dank u wel. Je kunt beter een natte bak zwanger maken dan een droge. Vertaling, om drugs te smokkelen kun je het beste een koelcontainer met bederfelijk waar gebruiken. Piet S., alias Dikke Piet, vertelde de rechters vandaag van alles over drugshandel op de eerste dag van het megaproces tegen hem en 26 andere verdachten. Volgens het Openbaar Ministerie was Piet S. een van de kopstukken van de onderwereld in Nederland. Maar zelf zegt hij dat al lang niet meer zelf handelde, hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel. U bent niet meer zo dik. Nee, ik heb een maagoperatie gehad, een jaar geleden. Oké. Hij moet om de paar uur medicijnen slikken, leunt op een kruk als hij de rechtszaal binnenstrompelt. Dikke Piet is zijn bijnaam. In de media wordt hij Haagse Godfather genoemd. Hij zal al 40 jaar een grote speler zijn in de drugshandel. En nu is hij de hoofdverdachte in een megaproces. Het onderzoek zag in de kern op de verdenking dat Piet S. de invoer van grote partijen cocaïne aanstuurde vanuit Zuid-Amerika. Dat zou dan gaan om duizenden kilo's. Bij de start vat de rechtbankvoorzitter het onderzoek samen. Daar zijn veel bijzondere opsporingsmiddelen ingezet. Observaties, telefoontaps, heimelijke doorzoeking, opnemen van vertrouwelijke communicatie. En ook is gebruik gemaakt van de informatie uit twee undercover trajecten in andere onderzoeken. Heeft u in drugs gehandeld? Nee. Nee? Helemaal nooit? Ja, vroeger wel. Vroeger wel. Vertel eens. Ik heb vroeger in de hash gezeten. En u bent op enig moment gestopt. Ja. Martine Groeneveld van het Openbaar Ministerie. Iemand die amper bekend is bij het grote publiek. Terwijl die wel een hele grote vis is volgens jullie. Hoe kan dat? Ik denk dat deze verdachte sowieso ook heel graag onder de radar wil blijven. En er alles aan heeft gedaan en doet om dat ook te blijven. Door bijvoorbeeld alleen maar te spreken via PGP-telefoons. Dus versleutelde berichten. Maar bijvoorbeeld ook wanneer er gevlogen wordt naar een land. Niet zelf het vliegticket te kopen, maar dat door anderen te laten doen. Niet lang op één plaats te blijven. Gebruik maken van verschillende auto's. Geen betalingen doen via bankrekeningen. Heel goed is in het afschermen van zijn leven. Slim geweest? Ja, je zou dat heel slim kunnen noemen. En is het ook slim om dan niet meteen naar extreem geweld te grijpen als je een conflict hebt? Want daardoor zijn heel veel huidige drugshandelaren bekend geworden. Ja, door het plegen van geweld speel je zelf in de kijker. En daarom probeert hij dat ook te voorkomen. Waarom zegt u het is een hele grote speler? Omdat wij uiteindelijk op basis van het onderzoek hebben gezien dat dit een centrale figuur is binnen een heel groot crimineel samenwerkingsverband. Die uiteindelijk gewoon aan de touwtjes trekt. Nou ja, ik ben wel bekend in het criminele milieu. Al die jaren dat ik erin rond heb gelopen. En had u een slechte naam of een goede naam in het criminele milieu? Nee, ik denk dat ik een goede naam had. U had een goede naam. Hij had een groot netwerk en werd gerespecteerd. Als mensen denken dat je geld verdient, dan komen ze bij je. Komen ze dingen vragen, komen ze dingen doen. Piet S. kan de rechters van alles vertellen over kookimport vanuit Colombia. In Colombia werkt het zo. In september krijg je de contracten van de bananen. Daar kan je enkel maar tussenkomen als je iemand in Colombia hebt die dat voor je kan regelen. Maar zelf handelt hij echt niet meer, zegt hij. Die afgeluisterde gesprekken en telefoonberichten, die voerde hij om op de hoogte te blijven, omdat hij bemiddelde bij ruzies. Hij was samen met anderen een soort scheidsrechter geworden, nadat in 2012 de oorlog in de onderwereld was uitgebroken. Met geweld, dat lost niks op. Nee. Iedereen komt er in de problemen door. Nee, u zegt dus ook ergens, oorlog is geen geld. Ja, dus als er een probleem is, laten we het oplossen op de een of andere manier. Ja. En wat was de bedoeling? Als er ruzie was, of wat ook, ergens problemen over waren, wij uitzoeken wie de schuld eraan was en kijken of we het op konden lossen. Als u dit zo doet, hè, is dat dan niet het helpen van criminelen? Om ervoor te zorgen dat het beter gaat in de drugshandel bijvoorbeeld? Ik denk dat het juist andersom is. Ja? Vertel eens. Dat ik heb geholpen een hoop problemen te voorkomen. De rechters vragen door. Ja, als iemand bijvoorbeeld vroeg aan u, heb je goed transport ergens heen? Dan zei ik misschien wel eens ja. Ja, en wat bent u dan aan het doen? Maar ik heb toch nooit geen transporten gedaan. Ik heb dat nooit verder. Dan zei ik ja en dan ging ik vragen hoe of wat. Ja. En dan wist ik weer iets. Martine Groeneveld van het OM. Hij zei zelf, ik was alleen maar aan het bemiddelen, conflicten aan het oplossen. Ik handelde niet meer in drugs. Dat is niet wat het Openbaar Ministerie gelooft. Het kan zijn dat hij dat ook heeft gedaan. Maar dat neemt niet weg dat datgene waarvan hij verdacht wordt, dat hij zich daar wat het OM betreft ook schuldig aan heeft gemaakt. ABB Verkeersinformatie, Helene Geest. Jij zei net, ja, niet heel veel bijzonderheden, maar het is wel best wel druk. Ja, voor maandag zeker, ja. Bijna 500 kilometer stond er. Maar het wordt nu alweer minder, gelukkig. Alleen heel veel vertraging nu in de buurt van Kampen op de N50. In beide richtingen bij Kampen ongeveer een half uur vertraging. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd, dus je zult daar even om moeten rijden. Een groep actievoerders uit Wageningen heeft een petitie overhandigd aan het waterschap Vallei en Veluwe. Dat wil vervuild grondwater mogelijk lozen in de Rijn. Vervuilde water komt van een oude fabriek, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Het waterschap zit met dat vervuilde grondwater in haar maag, omdat het beetje bij beetje richting een natuurgebied stroomt. Zuiveren zou te duur en te ingewikkeld zijn, aldus het waterschap. Maar de ondertekenaars van de petitie vrezen juist voor de gezondheid van de Rijn en voor recreanten die daarin zwemmen. Het waterschap gaat de zorgen meenemen in de definitieve keuze of er ook daadwerkelijk vervuild water in de Rijn geloosd gaat worden. Yo, time flies, you buzz around me. Rain clouds, you know they found me. Thunder sounding underground. Oh, I just wanna hide away. But I just don't get it, why there's no time like the present. I'm guessing all these questions, they don't ever seem to change. But I'm not trying to stay the same. But who's changing nowadays? We're just making these rearrangements. Maybe make a mini modifications. Please take it easy, don't be too crazy. Come see me. Take me into the future, cause I know tomorrow. Could have been what I have seen, evidently. Now they put bad dreams, prophetic or manic, I don't remember. They come at me no matter what. Every moment I lay down my body and hit. Fuck up the present and run from the past. All of my blessings, so hard to cherish. All of my lessons, hard to remember. The cards in my hand, they don't talk to me ever. So call up the present, I'm gone to November. I'm ready for the years unborn. I'm ready for the inevitable. So let them unfold, blindfolded, I will follow. Take me into the future, cause I know tomorrow. Into the Future van Chef Special. Opluchting en blijdschap dit weekend in New York. Na jarenlange onderhandelingen is er een wereldwijd verdrag dat de oceaan en al het leven erin moet beschermen. Maar wanneer treedt het in werking en hoe effectief is zo'n verdrag? Ik praat erover met Alex Oude-Elferink, hoogleraar internationaal recht van de zee aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u blij met het verdrag? Ik denk dat het een heel belangrijk moment is dat dit verdrag nu eindelijk tot stand is gekomen, ja. Want dat, ja, we zeggen het al, dat heeft jarenlang geduurd. Dus dat is niet makkelijk geweest. Nee, er is echt sinds het begin van deze eeuw eigenlijk over gepraat. In eerste instantie op een vrij laag pitje. En eigenlijk in 2017 is echt begonnen met serieus onderhandelen. Maar dat is dus ook mede door COVID heeft het ook nog een tijd op een lager niveau gestaan. En de laatste anderhalf jaar is het uitonderhandeld. En met het resultaat nu dat het dit weekend echt definitief is afgerond. Want het is natuurlijk vaak wel zo, als iets heel lang duurt, dan moeten er ook heel veel compromissen worden gesloten. En dat kan nog wel eens ook iets betekenen voor de ambities van het verdrag. Er zijn zeker compromissen gesloten. Maar als je toch kijkt de reacties van verschillende kanten, zowel wat de Europese Unie erover zegt, die echt een van de belangrijke spelers was bij deze onderhandelingen, maar ook de ontwikkelingslanden en ook milieuorganisaties die heel erg voor een sterk verdrag hebben gepleit. In het algemeen zijn de reacties toch positief. Dus ik denk dat uiteindelijk, ik heb zelf ook wel even naar gekeken. En het is zeker, heeft zeker wel inhoud, denk ik. Wat is iets wat u opvalt en zegt, nou, dit is echt een heel belangrijk punt? Nou, er zijn een aantal belangrijke punten. Een van de ambities van de internationale gemeenschap is 30% van de oceaan te beschermen. En dit verdrag schept eigenlijk het raamwerk om dat te doen op de volle zee. En dat is, dan heb je het dus over de helft van de oceaan ongeveer. En tot nu toe bestond zo'n kader nog niet om dat te gaan doen. En hoe kun je dat dan doen? Wat gebeurt er als er bijvoorbeeld iets gebeurt waar mensen zich niet aan het verdrag houden en waar je ze dus op kunt aanspreken of landen? Dus in eerste instantie zul je gebieden aan moeten gaan wijzen. Dan zal je ook maatregelen moeten gaan nemen die gelden in die gebieden. Je zult bijvoorbeeld visserij verbieden in een bepaald gebied, of visserij die de bodem beschadigt. Dat is een hele belangrijke gevolg van visserij, kan dat zijn. Dat het bodemblijf helemaal wordt verstoord. En ja, dan zul je dus ook visserij moeten gaan monitoren en kijken of staat zich daar daadwerkelijk ook aan houden en visserschepen. En dan moet je actie nemen als dat niet zo is. Hoe snel gaat dit verdrag nu in? Dat is op het moment nog onduidelijk. Het verdrag moet, de definitieve tekst moet nog worden vastgesteld. Daar is wel overeenstemming over bereikt al, maar die definitieve tekst wordt nog vastgesteld. En het verdrag zelf zegt erover dat het in werking treedt als het door 60 staten is, als 60 staten er partij bij zijn geworden. En dat is een vrij hoge drempel, maar tegelijkertijd moet je realiseren bijvoorbeeld dat de Europese Unie is echt een voorstander van dit verdrag. Heeft ook al fondsen toegezegd om in werking treding te vergemakkelijken. En als alle EU-lidstaten dus ook partij worden samen met de EU, dan heb je dus al 27 staten die partij zijn. En ongetwijfeld zullen ook andere staten partij worden. Zeker ook Hopelijk zal dat niet op al te korte, lange termijn gebeuren. Hè. De ambitie is toch ook om die 30% bescherming in 2030 te realiseren. Dus als je die ambitie zou willen realiseren, dan moet je wel streven naar een snelle inwerkingtreding, zodat het verdrag ook werkelijk effectief wordt. Ja, en de EU zou mooi zijn, hè? Dat zijn dan flinke wat landen, maar ja, ook andere grote spelers als China en Amerika? Dat is natuurlijk onduidelijk. Ik denk, er is wel rekening gehouden met ook de wensen van deze landen, maar het is altijd de vraag, hè? Met name de Verenigde Staten zie je ook, die onderhandelen vaak heel hard over. En dat leidt wel eens tot zeg maar minder grote ambities in bepaalde verdragen, maar dan uiteindelijk treden ze toch niet toe. Dat geldt dus ook voor het moederverdrag bij dit verdrag. Dit verdrag hangt onder het VN-verdrag in zaken het recht van de zee. Dat is zeg maar de grondwet voor de oceaan, wordt die ook wel genoemd. En daar is de Verenigde Staten nooit partij bij geworden. Dus of dat in dit geval gaat gebeuren, is ook nog te bezien natuurlijk. Dank, Alex Oude-Elferink, hoogleraar internationaal recht van de zee aan de Universiteit Utrecht. De 5 voor 6. Overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De 30-jarige Rotterdamse Excelsior superfan Pibe Guido van den Berg verovert de harten in Mexico omdat hij een liedje maakte over een Feyenoorder, Santiago Jiménez. Jiménez mejor. Jiménez mejor. Jiménez mejor. Él es un grande jugador. Jiménez mejor, dat betekent zoiets zoals Jiménez is goed. En él es un grande jugador betekent hij is een grote speler. Ja, nu is hij zelf ook een beetje een grote speler. En hij moet zelf daar wel een beetje aan wennen aan die sterrenstatus. Kijk, ik weet inmiddels al dat mijn filmpjes, die kunnen veel likes krijgen. Best veel likes, soms ook minder veel likes. Maar dat ik dan zoveel likes krijg, dat had ik niet durven dromen. Bijna 8000 likes, niet te geloven toch? 4. Greenpeace heeft vannacht bij verschillende kantoren van de Rabobank posters opgehangen. De milieuorganisatie vindt dat de Rabobank als grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland mede verantwoordelijk is voor de schade die is ontstaan door de stikstofcrisis. Raboschade nu betalen en laat de Rabobank betalen voor de stikstofcrisis, staat er op de posters. Greenpeace-activist Ilke legt uit wat ze met de actie wil bereiken. We roepen ze eigenlijk op om herstel te betalen, het stoppen met investeren in de intensieve veehouderij en om te gaan investeren in duurzame landbouw. Vanochtend werd er ook actie gevoerd bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. 3. Een feest voor visliefhebbers. De visdeurbel in Utrecht is terug. Via een live verbinding met een onderwatercamera kunnen mensen van over de hele wereld meekijken naar wat er voor de sluis zwemt in Utrecht. En zie je dan zo'n vis op de camera, dan kun je digitaal aanbellen. Dan krijgt de sluiswachter een seintje, zodat die de sluis kan opendoen. Het is een groot succes. Afgelopen jaren kwamen er echt heel veel verschillende soorten vissen langs. Ook wel bijzondere vissen. De meerval, veel snoeken. De visdeurbel is heel erg populair. Zowel voor mensen, maar ook onder vissen. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar 11.000 vissen hier doorgelaten. In 2021 werd de visdeurbel voor het eerst geplaatst. Toen werd er meer dan 100.000 keer op de bel gedrukt. 2. Emma Heming Willis, de vrouw van acteur Bruce Willis, roept in een video op Instagram, roept ze de paparazzi op om niet meer naar haar echtgenoot te schreeuwen als hij op straat loopt. Ze vraagt om meer rust voor haar man, bij wie dementie is vastgesteld. Just keep your space. Please don't be yelling at my husband, asking him how he's doing or whatever, the woo-hooing and the yippie-ki-yays. Just don't do it, okay? Give him a space. Allow for our family or whoever's with him that day to be able to get him from point A to point B safely. Geef hem wat ruimte, zegt ze. Houd afstand en roep alsjeblieft geen woe of yippie naar hem. Gun ons om hem veilig van A naar B te brengen. Ze wil vooral ook meer bewustwording creëren rondom de ziekte. 1. De Amerikaanse presentator Jon Stewart interviewde senator Nathan Dam in voorstander is van vrij wapenbezit. Hij heeft een wet ingediend die het nog makkelijker maakt om wapens te krijgen. Er is ook een ander punt van Dam. Dat is dat hij drag queens wil verbieden om kinderen voor te lezen. Dit is iets wat er bij Stewart niet ingaat. You don't mind infringing free speech to protect children from this amorphous thing that you think of. But when it comes to children that have died, you don't give a flying fuck to stop that because that shall not be infringed. That is hypocrisy at its highest order. Stewart zegt, je vindt het niet erg om de vrijheid van meningsuiting te schenden om kinderen te beschermen tegen iets abstracts. Maar als het gaat om kinderen die zijn overleden, maar je niet uit hoe je er niets aan om het te stoppen. Omdat je vindt dat er op die wet geen inbreuk mag worden gemaakt. NPO Radio 1 in alle staten. 5 dagen. In 5 dagen het verhaal van 5 boeren in 5 verschillende provincies. 5 persoonlijke verhalen over stikstof, de dreigende sluiting van het familiebedrijf. Als je bij andere collega's aan de koffie zit, gaat het meer om van wie stopt ermee. Vernieuwend boeren. Biodiversiteit moet er beter van worden en niet minder slecht. En de toekomst van de landbouw. Waar zijn we overal mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke avond tussen 8 en half 9 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Deze week met 5 boeren. Wie luistert, weet meer. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie.

omdat dat mensen zijn die expliciet bij die keuze hebben gezegd... ja, ik vind het goed dat politie en justitie mijn profiel ook gebruiken. Dus niet alleen maar voor mijzelf, maar ook gebruiken om ernstige strafzaken op te lossen. Justitie en het Nederlands Forensisch Instituut willen de opsporingsmethode gebruiken in 2 cold cases. Het gaat om zaken waarin DNA-materiaal beschikbaar is van een nog onbekende verdachte of van een slachtoffer van een misdrijf, van wie de politie en het OM nog niet weten wie het is. Zuid-Korea komt met een fonds om slachtoffers van de Japanse bezetting te compenseren. In de Tweede Wereldoorlog werden naar schatting 700.000 Koreanen gedwongen tot dwangarbeid voor Japanse bedrijven. Dit ligt in beide landen nog altijd gevoelig. Met het compensatiefonds probeert Zuid-Korea de moeizame relatie met Japan te verbeteren, zodat de twee landen samen sterker staan in de regio. Japan heeft positief op het plan gereageerd. En dan het weer. Vanuit het westen uit trekt er regen over het land. De temperatuur ligt tussen de 2 en de 5 graden. Ook vannacht valt er regen en is er kans op natte sneeuw in het noordoosten. Morgen wordt het zo'n 4 graden. Dan ook regen en kans op natte sneeuw. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De files worden nu snel korter. Bij elkaar staat er nog zo'n 200 kilometer. Op de volgende plaats heb je nu de meeste vertraging. Dat is onder andere het geval op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Daar is het tijdverlies ruim 20 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam is de weg bij Hoogvliet weer vrij na een ongeluk. De vertraging vanaf Rozenburg is nog wel een kwartier. En de meeste vertraging is er door een ongeluk op de N50 van Zwolle naar Emmeloord bij de Eilandbrug. De weg is weer vrij na dat ongeluk, maar vanaf Kampen Zuid moet je nog wel rekening houden met ruim een half uur extra reistijd. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 100. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister vrijdag naar de Filmmuziek Top 100 op NPO Klassiek. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 8:30. Voortaan op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. 6 op de 10 huishoudens in Nederland kunnen niet of moeilijk rondkomen, blijkt uit onderzoek van Deloitte in samenwerking met het Nibud en de Universiteit Leiden. Er hoeft maar iets te gebeuren of ze zakken verder af naar dat financiële gezondheidsniveau ongezond. Dan heb je het echt over mensen die eigenlijk elke dubbeltje moeten letten, achterstand hebben op hun rekening en het financieel gewoon heel zwaar hebben. Mark Visser. Nieuws en Co. En onder jongeren gaat het nog slechter. Vorig jaar knoopte bijna 80% van de 18 tot 24-jarigen de eindjes met moeite aan elkaar. Hoogleraar economisch psychologie Wilco van Dijk heeft eerder onderzoek gedaan naar het gedrag van jongeren die met geldstress te maken hebben. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat was zelf een 3-jarig durend onderzoek waarin nu 600 jongeren aan het einde van hun mbo-opleiding volgden, begrijp ik. Wat veroorzaakte die geldproblemen bij jongeren volgens u? Nou, we hebben met name gekeken van wat voorspelt nou financiële stress bij jongeren. En dat heeft veel te maken ook met hun financieel gedrag. Dus dat heeft ook te maken met het lenen voor bijvoorbeeld het doen van aankomen. En het heel weinig sparen, waardoor je eigenlijk geen financiële buffer hebt waarop je terug kan vallen als financieel tegen zit. Dat ze dus geld lenen, waarom doen ze dat? Wat zorgt ervoor dat ze denken, ja, ik wil datgene toch hebben, dus ik heb blijkbaar zelf niet genoeg, maar ik kan het misschien nog ergens anders vandaan halen ik ga iets aan? Ik denk, we hebben natuurlijk ook een maatschappij gecreëerd waar jongeren aan heel veel verleidingen bloot komen te staan. En dat kan leiden tot impuls aankopen. Ik hoor ook heel veel van jongeren, waar ze ook stress van krijgen, is dat ze niet alleen is dat ze niet rond komen, maar ook dat ze niet mee kunnen komen. Dus vaak is het ook zo dat zij soms dingen willen aanschaffen om ook mee te komen met hun leeftijdsgenoten. Of tenminste, dat denken ze dat ze daarmee meekomen met hun leeftijdsgenoten. En die hebben dus, dan wel geld? Er zit ook heel veel impulsen vanuit de omgeving die jongeren eigenlijk stimuleren om dingen te kopen. En als ze het geld er niet voor hebben, dan kunnen ze in de verleiding komen om daar geld voor te lenen of om achteraf te gaan betalen. Maar zijn dat impulsen dan echt van een directe omgeving? Of spiegelen ze zich aan profvoetballers, artiesten, influencers? Ik denk beide. Ook leeftijdsgenoten, klasgenoten, schoolgenoten. Het gevoel misschien dat ze hebben is dat ze de nieuwste spullen nodig hebben. Het kan ook zijn, het leven is natuurlijk ook gewoon veel duurder geworden. Dus, en als de inkomsten niet meestijgen met het duurder worden van het leven, ja, dan kom je natuurlijk al snel dingen tekort. 80% van de jongeren dus heeft moeite met rondkomen. U bent op zich hierin gespecialiseerd. Verbaast zo'n cijfer u dan nog? Dat verbaast me. Ik vind het nogal aan de hoge kant, hoor. Wij hebben zelf een nationale monitor geldzorgen. Als we daarna financieel stress kijken, dan is het financiële stress bij jongeren zit ongeveer op de 25% van de jongeren tussen 18 en 24. Dus ik weet niet precies hoe Deloitte dat berekend heeft. 80% lijkt mij een beetje aan de hoge kant. Maar dan nog zou je natuurlijk kunnen zeggen, ook een kwart is nog veel te veel. Hoe zou je jongeren met geldproblemen beter kunnen begeleiden? Kunnen helpen? Ik denk dat kun je zeker. Ik denk dat er waar ik zelf zo voor zou pleiten is om veel meer te doen aan financiële educatie. Eigenlijk al vanaf de basisschool jongeren kennis geven, vaardigheden geven hoe ze in een steeds complexere financiële wereld mee kunnen komen. Dus dat, want het is niet alleen een kwestie van willen of wat ze willen uitgeven, maar ook de kennis en de vaardigheden die ze nodig hebben om goed gezond financieel gedrag te vertonen. En ook de context, de omgeving die wij creëren voor jongeren. We stellen ze aan zoveel verleidingen bloot. Ja dat zei je ook. Ze kunnen nu zelfs online. Want u zegt ook de ingewikkelde dingen die er allemaal zijn. Het is niet meer zo dat je alleen nog geld in je portemonnee hebt. Cash. Het is veel breder dan dat. Nee, maar om aan bijvoorbeeld aan al je inkomensbronnen te groeien, moet je ook toeslagen aanvragen. Heel veel jongeren komen in aanmerking voor een toeslag voor zorgkosten. Nou, heel veel jongeren vragen dat ook niet aan, omdat dat vaak ook niet heel simpel en eenvoudig is. Dus daar kunnen ze hulp mee gebruiken. Dus op die manier we kunnen ze ook beter voorlichten over de gevaren die er eventueel zitten aan het gebruik maken van afterpay-manieren om voor je aankopen te betalen. Dus ik denk dat wij als maatschappij ook een verantwoordelijkheid hebben om onze jongeren kennis en vaardigheden te geven om goed te navigeren in een steeds complexer wordende samenleving. Nou weten we het uit onderzoek als dat van nu, dat dit het geval is. Maar de jongeren zelf, trekken ze op tijd aan de bel? Bijvoorbeeld ook bij hun ouders? Nou, er ligt natuurlijk altijd wel een taboe om over schulden te praten en over geldzorgen te praten. Dus mijn advies aan jongeren zou zijn: van als je geldzorgen hebt, trek aan de bel. Praat met mensen die je vertrouwt. Praat met je ouders of je verzorgers of met je vrienden. Praat daarover. Want geldzorgen betekent niet eens dat je een loser bent. Heel veel geldzorgen ontstaan door omstandigheden of zogenaamde live-events. En daar kun je over praten. En dan moet je in een vroeg stadium moet je daarover praten. Want als je problemen te groot laat worden, dan groeit het je boven het hoofd. En dan krijg je alleen maar meer problemen daarmee. Hoogleraar Economische Psychologie Wilco van Dijk, dank u wel. De Turkse oppositie kan ieder moment zijn presidentskandidaat bekendmaken. De aankondiging komt na een gespannen weekend. De Turkse oppositie dreigde zelfs uiteen te vallen omdat ze het niet eens konden worden over een gezamenlijke kandidaat. Het moet de kandidaat worden die het dan in mei zal opnemen tegen de huidige president Erdogan, correspondent Mitra Nazar. Het is dus lastig te zeggen misschien, maar toch, wie maakt het meeste kans om als kandidaat benoemd te worden? Ja, nou, zo lastig is dat niet hoor. Want we weten eigenlijk al heel lang dat de grootste oppositiepartij, CHP, de seculiere partij van Turkije, dat die de partijleider naar voren wil schuiven. Dat is Kemal Kılıçdaroğlu. Hij is een vertrouwd gezicht in de partij, al heel lang het gezicht van de partij. Ook een beetje een oude rot in het vak, zeg maar. En hij lijkt toch het meeste de middengroep in het land aan te spreken. Hij heeft, wat heel bijzonder is voor een presidentskandidaat in Turkije, hij heeft Alevitische achtergrond, waardoor hij wellicht ook meer sympathie wekt bij minderheden en ook bij Koerden. En vooral die laatste groep is van groot belang hier om achter je te scharen, want dat is een hele grote groep. Maar hij is altijd ook wel gezien als weinig charismatisch. En iemand die het nooit eerder is gelukt om goed te scoren tegenover Erdogan. Maar nu lijkt het wel toch wel dat hij degene is gaat worden die de kar gaat trekken. Het kan elk moment aangekondigd worden trouwens, want iedereen wacht er nu op. De leiders van de partijen die zitten nog binnen, die komen straks naar buiten. Tenminste, dat is gepland en je weet het nooit natuurlijk zeker hier in de Turkse politiek. Maar het is de kans groot dat het Kılıçdaroğlu wordt. En iemand aan wie ik moet denken, ook juist op basis van wat jij al eerder verteld hebt, ook bij ons in de uitzending, is die burgemeester van Istanbul, wel charismatisch is volgens mij, ja. İmamoğlu. Waarom maakt hij dan geen kans om presidentskandidaat te worden? Ja, goede vraag. Kijk, hij is heel populair. Reizende ster bij de oppositie in 2019... toen hij de lokale verkiezingen won in Istanbul. En burgemeester werd voor het eerst werd de AKP op lokaal niveau verslagen. Nou ja, dat was natuurlijk het moment dat het hele mantra begon van dat alleen İmamoğlu degene kon zijn die Erdogan ook op landelijk niveau kan verslaan, maar er zijn twee dingen die spelen. Hij is burgemeester van Istanbul. Als hij presidentskandidaat zou worden, dan kan het zijn dat de oppositie de stad Istanbul verliest, omdat in de gemeenteraad of in het lokale parlement in Istanbul de AKP van Erdogan juist weer de meerderheid heeft. Dus dan zou er weer een AKP-burgemeester komen. Tweede punt is dat er een strafzaak loopt tegen İmamoğlu. Hij is veroordeeld tot 2,5 jaar cel eind vorig jaar. En dat is een hele politiek gemotiveerde zaak. Waarmee natuurlijk Erdogan heeft geprobeerd om hem uit te schakelen. Maar die zaak loopt gewoon nog. En het is allemaal wellicht wat te riskant om hem op dat ticket te zetten. İmamoğlu zelf heeft ook al vaak gezegd dat hij voor de volle 100% achter partijleider Kılıçdaroğlu staat als kandidaat. Maar er zijn natuurlijk wel veel mensen teleurgesteld dat hij het niet wordt. Maar uiteindelijk zullen mensen die op de oppositie willen stemmen, en zeker in de tweede ronde straks, echt wel rond de oppositiekandidaat gaan staan, wie dat dan ook zal zijn. En is het dan ook een reële bedreiging voor Erdogan en zijn AK-partij? Nou ja, dat is dus de vraag. De komende maanden gaan we zien hoe die campagne gaat. Die oppositiecoalitie noemt zichzelf de tafel van zes. En ze hebben eigenlijk, dat zijn zes partijen die allemaal heel verschillende hoeken hebben. Maar er is één ding waar ze het over eens zijn, en dat is dat het tijd is voor een machtswisseling en dat Erdogan weg moet. Die visie is dit jaar wel echt heel sterk. Daarom zijn die verkiezingen ook zo ontzettend cruciaal in dit hevig gepolariseerde land. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaan de kiezers doen? Nog een termijn Erdogan of is het tijd voor iets anders? Zeker ook natuurlijk door de aardbevingen. In hoeverre spelen die momenteel een rol ook in de discussie? Nou ja, dat komt er zeker nu bij, hè? Want er is natuurlijk veel kritiek geweest op de toch trage respons in het begin bij die aardbevingen. En dat gaat een groot thema worden de komende maanden. Gaat de kiezer daar iets mee doen? En vooral, wat doet de AKP-stemmer? Hè? De mensen die van oudsher op Erdogan stemden. Die trouw zijn aan hem. Misschien mensen die in het aardbevingsgebied leefden. Wat gaan die doen? Wordt hij afgestraft op dit verhaal? Of zien ze juist dit een goed moment om steun te houden voor het gevoel van de natie en voor een sterke leider in crisistijd? Want dat is natuurlijk de andere kant wat ook kan gebeuren. Jij ziet nog steeds geen beweging in ieder geval wie het gaat worden op dit moment? Nee, ik heb nog niks gezien. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar ik kan het even opnieuw. Maar we zouden allemaal nog even kunnen schakelen. Maar zeker kunnen we het anders nog over jou horen. Ik hou het in de gaten. Er is volgens mij nog niks. Oké, correspondent Mitra Nazar, dank je wel voor nu. Even naar Helene de Geest bij de AWB met het laatste staartje. Ja, de files worden eigenlijk over het algemeen wel heel snel korter nu. Behalve die op de A7 van Zaanstad naar Horen. Daar staat nog een behoorlijke file tussen Zaandam en Purmerend Zuid. 7 kilometer daar. Het tijdverlies is 25 minuten. De oorzaak een auto met pech. Het Openbaar Ministerie heeft de zaken tegen twee mannen geseponeerd die betrokken zouden zijn bij de boerenprotesten vorig jaar bij Heerenveen. Volgens het OM werden de mannen onterecht aangemerkt als verdachten. Bij het protest schoot de politie op een trekker met daarin een jongen van 16. Het onderzoek naar de betrokken agenten loopt nog wel. Rederij Holland Norway Lines zoekt naar uitwijkmogelijkheden voor de veerboot van Groningen naar Noorwegen. Die vertrekt vanuit de Eemshaven. Maar omdat de kaders soms helemaal bezet zijn, kon de veerdienst al meerdere keren niet uitvaren. De rederij verwacht later deze week dat er definitief een einde komt aan dat probleem. Het CDA doet niet mee aan de waterschapsverkiezingen in Limburg. Maar toch zitten er volop CDA'ers in het bestuur van het waterschap. En dat komt volgens 1 Limburg door een slimme truc. Jaren geleden richtte het CDA allerlei lokale partijen op met de naam Waterbelang erin. Maar koppelde die formeel los van het CDA. En nu staat bij 9 van de 18 partijen op de Limburgse kieslijst een bekende CDA'er bovenaan. Oneerlijk, zegt 50PLUS in Limburg. Als hoedemaker, CDA, Mark Breugelman, CDA, Roy Pussens, CDA. Dan hebben we hier Josette van Wers, CDA. Waterbelang Venray, Steeks, CDA. Ja, ik vind het een beetje Noord-Koreaans. Er zijn meer partijen die het met hem eens zijn, maar het CDA zelf houdt vol dat ze zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen in Limburg. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het gaat deze week veel over de positie van vrouwen. En dat is niet voor niets, want aanstaande woensdag is het Internationale Vrouwendag. In de academische wereld is er steeds meer aandacht voor de rol van vrouwen ook in de wetenschap. Of eigenlijk het gebrek aan vrouwen in de wetenschap. Want hoewel meer dan de helft van de studenten in het hoger onderwijs vrouw is, stromen ze te weinig door de academische wereld in. Uit de monitor vrouwelijke hoogleraren van het landelijke netwerk vrouwelijke hoogleraren bleek dat vorig jaar ruim 26% van de hoogleraren vrouw is. Toename van 1%, maar dat is daarmee ook meteen de kleinste groei van de afgelopen 5 jaar. Noor Abdul-Hussein is van Sisters in Science. Ze maken zich hard voor diversiteit in wetenschap. Goedenavond. Goedenavond. Samen met 2 anderen heeft u Sisters in Science opgezet. Kunt u uitleggen waarom? Ja, klopt. Samen met Mimi Den Uyl en Lotte Schreuders zijn we samen Sisters in Science opgericht. En de reden dat wij dit hebben gedaan was tijdens ons promotieonderzoek op de Universiteit van Amsterdam. Hadden we toch wel de behoefte om te laten zien wat wij eigenlijk doen binnen de academische wereld. Wat houdt het in een promotieonderzoek? Wat doe je op het lab? Wat doe je in een conferentie? Je merkte van je vrienden en de familie dat ze toch willen weten wat er daar allemaal speelt. En de makkelijkste manier was gebruik maken van de social media platform. En ja, toen die tijd is Instagram toch een hot social media platform. Ja, nu inmiddels TikTok, maar we dachten, laten we beginnen met Instagram. Laten we gewoon posten wat we doen. En zo is het balletje gaan rollen. En ja, is het veel breder geworden dan alleen maar laten zien wat we doen op het lab. En u merkte dat die nieuwsgierigheid zich niet beperkte tot familie en vrienden, maar dus veel meer mensen leefden. Ja. Dat zag wel een aantal volgers ook. Ja, klopt, zeker. We zijn echt enorm gegroeid binnen de twee jaar dat we hiermee zijn begonnen. We merkten natuurlijk ook dat de aandacht is veel breder geworden dan alleen familie en vrienden. Het is jonge studenten die nog aan het twijfelen zijn van wil ik nog doorgaan met scheikunde studeren. Middelbare scholieren, docenten die ons benaderen. En natuurlijk ook veel breder. We zijn veel breder dan alleen laten zien wat we doen op werk. En we proberen ook het stereotype te doorbreken. Zoals? Ja. Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, als je denkt aan een chemicus, waar denk je dan aan? Ja, daar ga ik nu natuurlijk niet hard op zeggen, maar ik snap wat u bedoelt. Je snapt wat ik bedoel. Als je mensen vraagt om uit te tekenen, waarschijnlijk een man in een witte jas. Precies, ja. Maar dat beeld klopt niet. Want het probleem is dat het beeld zo intens is. Maar wij willen juist dat beeld doorbreken te laten zien van, maar een chemicus is veel meer dan alleen een man in een witte jas. Het kan een vrouw zijn die werkt in een olieplatform. Buiten in de plant met een helm. Of ik bijvoorbeeld die tussen een gascilinder staat met mijn veiligheidsschoenen en ik draag nauwelijks mijn witte labjas. Of een data scientist die bezighoudt met data en die draagt ook geen labjas. Dus het is dat beeld klopt gewoon niet met de werkelijkheid. Maar dat geldt dan eigenlijk niet eens alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen eigenlijk. Hè? Ook voor jongens op de middelbare school die misschien ook dit beeld hebben en misschien denken ook aan woorden als saai of dat is wel heel puur wetenschappelijk. Ja, daar heb je wel een punt. Maar het beeld is toch meer mannelijk gedomineerd. Hmm. Als we daar specifiek willen op richten. Als je zoekt naar chemicus via Google, dan zie je voornamelijk mannen in een witte labjas en niet vrouwen. Terwijl eigenlijk als je begint met een scheikundeopleiding is het 50-50. Man-vrouw, jongen- en meisjesverhouding. Hmm. En dat is nog steeds tijdens de masteropleidingen, dan is het nog steeds 50-50. En daarna zakt het langzaam af. Dus in dat opzicht is dat beeld nog steeds niet veranderd. En maakt het ook uit of je door een man of een vrouw wordt onderwezen? Hoe bedoel je precies? Nou ja, als je inderdaad op de universiteit degene die lesgeeft, zit daar ook nog verschil in? Omdat het juist dus heel lang vooral mannen zijn geweest ook. Absoluut, dat heeft zeker impact op de studenten. Hoe mooi is het om te zien dat je een vrouwelijke hoogleraar voor je hebt die je les geeft. En die het wel voor elkaar heeft gekregen om zo ver te komen in dat academische wereld. Ik denk wat nu nodig is juist die rolmodellen. Want dat zorgt ervoor dat je juist meer diversiteit creëert. En dat heeft op dit moment veel impact. Dan heeft u zelf nog gepromoveerd. U heeft vorig jaar besloten om niet door te gaan in de academische wereld, maar het bedrijfsleven in te gaan. Toch even benieuwd waarom toch die keuze gemaakt? Die natuurlijk helemaal vrij is, uiteraard. Ja. Klopt. Vorig jaar ben ik gepromoveerd aan mijn promotieonderzoek. En natuurlijk in die jaren dat je op de universiteit werkt, dan ga je dat een beetje proeven hoe de omgeving is en hoe dat werkt in die academische ladder. En voor mij was dat beeld, laten we zeggen, de promotieonderzoek heel erg zwaar en intens. Ook al was het superleuk om te gaan onderzoeken natuurlijk. Mm-hmm. Omdat het zo stressvol was, zag ik mezelf niet in die omgeving. Het was te competitief. En ik zocht ook meer economische zekerheid, financiële zekerheid, meer stabiliteit. En met de tijdelijke contracten die je dan hebt op de universiteit, heb ik toch besloten om uit te stappen van de academische wereld. En te werken in de industrie, want daar zijn vrouwen ook hard nodig. En ik beoefen nu mijn wetenschappenrol in een instituut. En ik ben nog steeds bezig met onderzoeken, maar toch op een heel andere omgeving. Nou, heel veel succes daarmee en dank voor uw verhaal. Noor Abdul-Hussein van Sisters in Science. En dat was Nieuws & Co. Straks de eerste uitzending van Dit is de Dag in alle staten. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen trekt Dit is de Dag het land in. Thijs van der Brink spreekt vanuit het Utrechtse Austerlitz met CDA-leider Wopke Hoekstra en de CDA-lijsttrekker in Utrecht, Mirjam Sterk. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. Ik wens je nog een heel fijne avond. NPO Radio 1. De baby die vorige maand in Den Haag uit het raam van een woning viel en zwaar gewond raakte, is vandaag in het ziekenhuis overleden, meldt het Openbaar Ministerie. Het incident was anderhalve week geleden. Kort daarna werd de 32-jarige moeder van het jongetje opgepakt. Ze is opgenomen in een penitentiair psychiatrisch centrum, een plek voor gedetineerden met psychische problemen. Een gevangenenruil tussen Iran en België is een stap dichterbij, nu een akkoord daarover door het Grondwettelijk Hof in België is goedgekeurd. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt open te staan voor de ruil. Door het verdrag kan een Belgische NGO-medewerker die vastzit in Iran worden geruild tegen een Iraanse diplomaat die in een Belgische cel zit. Er zijn onlangs 3 Nederlanders opgepakt vanwege aanslagen in het drugsmilieu van Antwerpen. De 3 zijn inmiddels overgeleverd aan België. 2 van hen, een 26-jarige man uit Den Haag, was vermoedelijk de opdrachtgever. En de Belarussische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar celstraf. Ze is onder meer schuldig bevonden aan een poging de macht te grijpen in het land. Tikhanovskaya deed 2 jaar geleden mee met de presidentsverkiezingen en kreeg veel steun. Door grootschalige fraude won dictator Alexander Lukashenko.